Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč, vam predstavlja medresu koja nosi naslov Kur'anske nauke, Hafiz Muhammed Porča. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Jedna od veoma važnih tema koja se izučava u naukama o Kur'anu Kerimu, koje se nazivaju Ulumul Kur'an, jeste sakupljanje Kur'an Kerima. I to upravo zato što ovim odgovaramo na pitanja koja se postavljaju na ovu temu vezana za to kako je Kur'an Kerim sakupljan, kako je pisan i samim tim kako je Kur'an Kerim sačuvan. Pravo zato što ćemo naći mnoge koji pišu na ovu temu od nemuslimana da pokušavaju preko ovoga da ubace sumnju u ovu Allahovu objavu i samim tim da muslimane odvoje od Kur'ana Kerima i skrenu ih sa pravoga puta. Kada govorimo o sakupljanju Kur'ana, neka ulema primijetit ćemo da pod sakupljanjem Kur'ana smatraju njegovo čuvanje. U stvari kako je Kur'an čuvan? Pa se kaže za sakupljača Kur'ana da su oni čuvari Kur'ana. Ovo značenje nalazimo i u kur'anskim ajetima u kojima uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori svojom poslaniku alejhi salatu vesselam: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alayna bayana. Ajetu suratul Qiyamah od 16. do 19. ajeta, koji u prijevodu znači: ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim, nemoj dakle pomicati svoj jezik da bi ga što prije zapamtio, da ubrzaš shvatanje, prihvatanje Kur'ana. Poznato je bilo da je Božji poslanik alejhi selam na početku objavi, kada bi mu melek Džibril dolazio sa nečim iz Kur'ana Kerima, da je pomicao svoje usne, ponavljao to što prije za njim, bojeći se da nešto ne izgubi od Allahovog govora, da mu nešto ne promakne. Pa ovim uzvišeni Allah kaže: nemoj to činiti. Ne ima potrebe za tim, jer imaju veći uzroci koji garantuju očuvanje ovog Allahovog govora. Ništa od njega sigurno promaći neće. La tuharrik bihi lisaneke li ta'jala bihi. Nemoj njime, tim vahjom koji ti dolazi, micati svoj jezik pomjerati svoj jezik, li tađale bi da ubrzaš njegovo pamćenje. Inna alejna džema'ahu. Na nama je njegovo sakupljanje, u značenju čuvanje. Ne boj se, ništa neće promaći. Wa Kur'an, njegovo učenje, fa idha qara'nahu fattabi' Kur'ana. Pa kada ga mi učimo, onda ti slijedi njegovo učenje. Thumma inna alejna bejane. Zatim je na nama da ga obejanimo, da ga pojasnimo. Drugo značenje sakupljanja Kur'ana je njegovo pisanje u cjelini. Razdvajanje ajeta i sura ili redoslijeda ajeta i sura. Kao i raspoređivanje ajeta na određenu stranicu i sakupljanje njih u sure jedne iza drugih. I to se naziva sakupljanjem Kur'ana. Dakle, sakupljanje Kur'ana ima dva značenja. Jedno je čuvanje Kur'ana, a drugo je njegovo pisanje. Kako je bilo sakupljanje Kur'ana u značenju njegovog učenja na pamet u vrijeme Resula alejhissalatu vesselam? Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio mnogo vezan za vahij i svim srcem je iščekivao dolazak Džibrila alejhisselam. Vidjet ćemo kako mu je teško bilo u periodu kada je taj vahij u jednom periodu zaostao, kada nije mu dolazio. Pa su mu počeli mušrici govoriti, tvoj šeitan te napustio, koji ti je bio dolazio. Pa onda uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala objavljuje suratu Duha, u kojoj nagovještava nastavak vahja i nagovještava pobjedu ove vjere. On je, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, pamtio je i razumio Kur'an, što nam je uzvišeni Allah kaže, inna alejna džema'ahu wa Kur'ane, na nama je njegovo sakupljanje, dakle njegovo čuvanje i njegovo učenje. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio prvi koji je zapamtio Kur'an i u tome je bio primjer svojim ashabima. Nekada je bio objavljen samo jedan ajet, nekada jedan dio ajeta, dakle ne cijeli ajet, a nekada i po 10 ajeta, a nekada i cijela sura. A ashabi bi sve to pamtili i prihvatali u svome životu. Naći ćemo hadisa u kojima se kaže da su postojala sedmorica po jednom rivajetu, a po drugom osmorica onih koji su pamtili Kur'an, hafiza. Međutim, to ne znači ograničenje samo na njih. Jer postoje spisi u sunnetu i knjigama sire koji dokazuju da su se ashabi natjecali u pamćenju Kur'ana, a učili su i svoje žene i djecu hifzu. U noćnim namazima bi oni učili Kur'an i kada bi neko prošao Medinom iz njihovih kuća bi čuo zujanje poput zujanja pčela. Poslanik bi sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored kuća Ensarija i slušao bi njihovo učenje. Spominjanje ove sedmorice ili osmorice hafiza u vrijeme Božijeg poslanika alejhissalatu vesselam karakteristično je po tome da su oni bili ti koji su sve do tada objavljeno naučili. Znači, onih koji su pamtili nešto iz Kur'ana bilo je puno više. Tako da je Kur'an i u tome periodu prihvatan mutavatir predajom. Dovoljan je dokaz da je hafiza Kur'ana bilo puno više iz događaja koji se desio na bunaru Meune, gdje se kaže za one koji su bili ubijeni u toj bitci da su učači Kur'ana, a bilo ih je 70. Kako je bilo sakupljanje Kur'ana u značenju njegovog zapisivanja u vrijeme Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem? Kur'an do nas nije prenesen samo pamćenjem i rivajetom, nego je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odabrao pisare objave između svojih ashaba, poput Alije, Muavije, Ubej ibn Ka'ba, Zejda ibn Sabita i drugih ashaba. kad god bi neki ajet bio objavljen, on bi im naredio da ga zapišu i ukazivao bi im na njegovo mjesto u suri, tako da je njegovo pisanje bilo u redovima, a pamćenje Kur'ana je bilo u srcima ashaba. Bilo i ashaba koji su pisali Kur'an, a da im to Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije naredio. Dakle, mimo ovih zvaničnih pisara vahja, bilo i onih koji su za sebe pisali nešto od Kur'ana, neke sure ili ajete iz Kur'ana. Pisanje Kur'ana je bilo na kori od drveta, listovima, pločicama, koži i drugome što su imali u to vrijeme. Sve ovo ukazuje na njihovu veliku ljubav koju su posvećivali pisanju Kur'ana, jer u to vrijeme ashabi nisu imali drugih sredstava za zapisivanje i bilježenje Kur'ana. Džibril, Allahov melek vahja, Allahove objave, dolazio bi svake godine u noćima Ramazana i ispitivao bi Resulullaha sallallahu alaihi ve selleme Kur'an. Također bi ashabi dolazili kod poslanika alaihi sallatu ve selam i izlagali bi mu ono što je kod njih zapisano i ono što su upamtili od Kur'ana. Treba napomenuti da ovo zapisivanje Kur'ana u vrijeme Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem nije bilo sakupljeno u mushaf na jednome mjestu u jednu knjigu. A prenosi se da su Alija radijallahu anhu, Muaz, Ubej, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu međmain, da su posjedovali čitav Kur'an u vrijeme Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Kada je preselio na ahiret Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an je bio sačuvan u srcima ashaba pamćenjem, a u isto vrijeme je bio zapisan na stranicama. Ali kao što smo rekli, nije bio zapisan u jednoj knjizi mushafu, zvanično među ashabima. Kada god bi koji ajet bio objavljen, učači bi ga učili na pamet, a pisari bi to zapisivali i nije bilo potrebe za njegovim sakupljanjem u mushaf, jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sve to nadzirao, a bilo je ajeta koji su derogirali ono što je prethodno objavljeno. Moramo znati da Kur'an Kerim nije objavljen ovim redoslijedom kakav danas nalazimo u Kur'an Kerimu. Prvo je objavljena sura Al-Alaq, i to prvih pet ajeta te sure. Zatim dio iz sure Al-Muddessir. I tako je nastavljen vahij, Allahova objava. Imamo ashaba kao što je Alija radijallahu anhu, koji su pisali iz Kur'ana redoslijedom kako je objavljivan. Znači, kasnije ćemo progovoriti o tome, o redoslijedu sura u Kur'an. Svakako da je ovaj redoslijed, kako ajeta, tako i sura u Kur'anu, te u kifi, određen od uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala. Kako to znamo? Znamo po učenju Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, koji je učio u namazima ono što je objavljeno iz Kur'ana. Tako da je on pratio taj redoslijed i po tome redoslijedu ashabi su uzeli da kasnije sastave u mushaf ono što danas imamo pred sobom. Upravo zbog ove činjenice, što je nekoliko ajeta ili čak jedan dio ajeta znao biti objavljen iz različitih sura u različitim vremenima i mjestima, nije bilo moguće to za vrijeme Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem napisati u jednu knjigu, sastaviti u jedan mushaf. Zato što treba taj redoslijed kasnije tek da se upotpuni. Jer da je zapisivano takvim redoslijedom u jednoj knjizi, prvih pet ajeta sura i Alek, pa onda nekoliko ajeta sura i Muddesir i tako dalje, kako bi se onda taj red kasnije mogao postaviti, dok se vahij ne upotpuni, dok objava skroz u potpunosti ne dođe ljudima. Zbog toga nije bilo moguće zapisivanje Kur'ana u mushaf u vrijeme Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, jer bi kasnije trebalo nešto odgađati, nešto naprijed stavljati itd. Tek nakon smrti Resula alejhi salatu ve selam to je bilo moguće jer je objava bila upotpunjena. Kada se završava objava, Allah uzvišeni nadahnjuje pravovjerne halife i time ispunjava svoje obećanje kojim garantuje očuvanje Kur'ana. Dao je pravednim halifama da shvate i uvide važnost sakupljanja Kur'ana, sastavljanja, bolje rečeno, u jednu knjigu mushaf, da bi to bilo kasnijim generacijama olakšica u učenju Allahove knjige. Dakle, možemo iz ovoga zaključiti da se sakupljanje Kur'ana u vrijeme Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem odnosi na dvoje. Prvo, odnosi se na hifz, to jeste pamćenje Kur'ana, i drugo, odnosi se na kitabe, a to je pisanje, prvo sakupljanje Kur'ana. I to se naziva prvim sakupljanjem Kur'ana, to jeste pisanje onih pisara Allahovog Rasula, alejhi vesselam, kada im on naređuje i kada mu nešto dođe od objave, on ih pozove, izdiktira im, prouči im ono što mu je objavljeno i kaže im stavite taj ajet u tu i tu suru iza toga ajeta. Dakle, tačno im precizira gdje će koji ajet staviti. Upravo zbog toga da bi se Allahovo obećanje ostvarilo u kuranskim riječima inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zaista smo mi objavili opomenu. Kur'an zaista ćemo ga mi sačuvati. Dakle, da se ne bi desilo kao ono što se desilo sa prošlim objavama. S jedne strane da bi bili onemogućeni oni koji su htjeli da nastave svoju borbu protiv ove vjere, da je prebace sa područja oružane borbe na područje iskrivljavanja Allahove objave Kur'an i Kerima, dakle da se oni onemoguće u tome. I drugo, da se spriječi gubljenje bilo čega iz Kur'an i Kerima, makar se radilo o jednome harfu, o jednome slovu iz Kur'ana. Dakle, kao jedno potpuno očuvanje Allahovog vahja. Sakupljanje Kur'ana u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu. Poznato nam je da nakon smrti Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, da je vođstvo muslimana preuzeo Ebu Bekr radijallahu anhu, kao pravedni halifa. On je imao velike neprilike sa Arapima koji su se odmetnuli od Allahove vjere. Pripremio je veliku vojsku koja će im se suprotstaviti. I u bitci na Jemami 12. godine po hidžri poginulo je 70 učača Kur'ana. To je zaplašilo Omera ibn al-Khattaba radijallahu anhu i on dolazi do Ebu Bekra radijallahu anhu i savjetuje ga da sakupi Kur'an koji je zapisan kako ne bi došlo do gubljenja njegova traga. Kur'an je ipak zapisan, ali nije u jednoj knjizi. Jer je veliki broj hafiza poginuo na Jemami, a prijeti opasnost širenju tih borbi i zaboravu Kur'ana. Ebu Bekr radijallahu anhu je u početku odbio taj prijedlog, rekavši kako ne može učiniti nešto što nije učinio Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajmo koliko su ashabi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem striktno se držali onoga što su naučili od svog Resula. Dakle, kada bi im došao neko sa prijedlogom i ovakve vrste, za što bismo mi rekli danas, pa to je pitanje tehničke prirode, da se sakupi Kur'an, da se koristi među muslimanima lakše i tako dalje. Ipak u svemu su gledali da slijede hedji i uputu Resula alejhi salatu vesselam, pribojavajući se da bilo šta novo ne uvede u ovu vjeru. Jer ako oni budu uvodili novo u vjeru, šta će biti sa generacijama koje dolaze 1400 i koliko godina poslije njih? Omer radijallahu anhu bio je uporan u objašnjavanju potrebe za sakupljanjem Kur'ana sve dok Allah ne otvori srce Ebu Bekra koji to prihvata. Dakle, savjetovanje halife u onome što koristi islamu i muslimanima. On šalje po Zejda ibn Sabita koji je uživao ugled među pisarima, među onima koji su pamtili Kur'an i bio je poznat po svom razumijevanju Allahove knjige. Zejd ibn Sabit kao i Ebu Bekr radijallahu anhu na početku odbija takva da preuzme takav poduhvat. Isto rekavši, ja kako mogu učiniti nešto što nije učinio Božji poslanik ali sada sada. Ali nakon Ebu Bekrove radijallahu anhu upornosti prihvata pisanje Kur'ana u jednu zbirku. Zejd počinje sa pisanjem oslanjajući se na hifz učača Kur'ana i na ono što su pisari posjedovali. Dakle, tražili su dvoje. Jedno da neko dođe i posvjedoči da je određene ajete ili suru naučio od Božijeg poslanika, alejhiselam. Da je čuo Božijeg poslanika, alejhiselam, da je on to učio. Dakle, nisu se samo zadovoljavali svojim pamćenjem. I drugi dokaz, tražili su da neko donese napisano pred Božijim poslanikom, alejhiselam, to od objave što su tražili. Dakle, tražene su dvije garancije, i hifz i pisanje. Te sakupljene strance ostale su kod Ebu Bekra radijallahu anhu. Vrijedno je napomenuti da u tom prvom sakupljanju Kur'ana nakon Resula alejhiselatu vesselam, da su unutra bili sakupljeni svi objavljeni kiraeti. Svi sedam harfova po kojima se Kur'an učio tada Allahovom objavom. Dakle, sadržavali su u sebi svi sedam harfova. Kasnije ćemo, inša Allah, pojasniti na šta se odnosi ovo sedam harfova načina učenja Kur'ana. Nakon smrti Ebu Bekra radijallahu anhu, taj primjerak Kur'ana preuzima Omer radijallahu anhu, a nakon njega te stranice ostaju kod njegove kćerke, a žene Resula alejhiselatu vesselam, Hafse radijallahu anha. U vrijeme Osmanovog hilafeta on traži, Osman radijallahu anhu traži te stranice od Hafsi. Prenosi se od Zejd ibn Sabita da je rekao: sakupljao sam, opisujući kako je sakupljao Kur'an u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu, sakupljao sam Kur'an sa listova palmi i kamenih ploča i od Hafiza. Našao sam zadnje ajete sure Et-Teube kod Ubeja Huzejme el-Ensarije, a nikod koga drugog ih nisam našao. I to od ajeta Lekad dža'ekum resulun, do kraja ove sure. Ovdje je jedno pitanje. Je li to problematično što je ove ajete našao samo kod ovoga sahaba? Nije ni malo problematično. On je ove ajete našao samo kod njega napisane. Doći im, bilo je na stotine ljudi koji su pamtili te ajete i učili u Kur'anu, učili Kur'an i u namazu ga učili i drugim prilikama, tako da to uopšte nije bilo problematično. Ove njegove riječi svakako da ne nijeću to da je Kur'an došao do nas tevaturom. Dakle, velikim brojem prenosiraca. Već samo znači da nije našao kod nekog drugog da je bilo zapisano. A i sam Zejd je znao to na pamet kao i mnogi drugi ashabi. Zatim dolazi Osman radijallahu anhu. Kako znamo da se islamska država proširila i učači Kur'ana se razišli po mnogim prostranstvima i svaki od njih je poučavao Kur'anu na način koji je naučio od Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i koji je poznavao. Sami načini učenja Kur'ana su bili različiti. Su bili različiti na osnovu harfova na kojima su bili objavljeni. Jer Kur'an je objavljen na sedam harfova. Kada bi se ti ljudi sakupili na nekom skupu ili u jednom mjestu gdje su izašli u borbi na Allahovom putu, čudili bi se različitom učenju Kur'ana. Međutim, svi bi se zadovoljili poznavajući da svi ti kirajeti imaju lanac koji dopire do Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, lanac prenosilaca, ali to nije spriječilo uvlačenje sumnje u one koji su došli nakon Resula alaihi sallatu ve sellem i koji ga nisu poznavali. Ashabi su uvidjeli da različito učenje Kur'ana može dovesti do svađa i razjedinjenja muslimana koje je teško izliječiti. Među onima koji su prisustvovali u bitci u Armeniji i u Azerbejdžanu bio je i Huzejfe ibnul Jeman, koji je primijetio velike razlike u načinima učenja koje su dovele do optuživanja i smatranja nevjernicima jednih drugi. O tome on dolazi i obavještava halifu muslimana Omera Osmana radijallahu anhu, koji je vidio da je uzrok toga u onima koji poučavaju te ljude Kur'anu. Zato što su oni sami na različite načine preuzeli učenje Kur'ana Kerim. Ashabi su strahovali da to ne dovede do izmjene Kur'ana i složili su se da umnože primjerak od onog da umnože od primjerka koji je bio kod Ebu Bekra radijallahu anhu, kako bi ujedinili muslimane oko potvrđenog načina učenja Kur'ana. Osman radijallahu anhu preduzima prve korake i šalje po mushaf tražeći dozvolu od Hafse radijallahu anha da pošalje mushaf koji je ostao od sakupljanja Ebu Bekra radijallahu anhu. Koja mu je poslala mushaf taj, nakon toga on poziva Zaid ibn Sabita el-Ansari, zatim Abdullaha ibn Zubeira, Sa'ida ibn al-Asa, Abdurrahmana ibn Haritha ibn Hishama el-Kureši i naređuje im da to umnože u više mushafa, te da se zapišu razlike u čemu se razišao Zaid sa trojicom Kurejšija i to da se napiše, dakle ako se raziđu međusobno, da se to napiše po jeziku Kurejša, jer je na njemu i objavljen Kur'an. O kakvom se razilaženju tu govori? Razilaženje u pisanju. Jedan primjer ću vam navesti, razišli su se kako će napisati riječ tabut. Da li će ga napisati sa dugim otvorenim te ili okruglim te. Pa su ga napisali sa dugim te, po jeziku Kurejša. Kad se kaže po jeziku Kurejša, to nije neki drugi jezik, njima nepoznat, već je to narječni. Može neko opet upitati kakva sad razlika. Između okruglog i dugog te razlike ipak ima. Onaj koji je čitao nešto o kirajetima, vidjet će da ima razlike i u samom izgovoru. Jer ponekima, ako je napisano dugo te, onda se na njemu može stati tabut, a ponekima se sa h može stati. Dakle, razlika je u samom izgovoru kod stajanja na toj riječi. Ali neke suštinske razlike u biti tu nema. Dakle, sastali su se da više primjeraka mushafa napišu i da se pošalje u različite pokrajine islamske države. Ovi pisari kojima je ovaj veliki emanet povjeren i uradili su kako im je rekao halifa Osman radijallahu anhu u saglasnosti sa drugima sahabima, što je vrlo važno. Dakle, ovo je pitanje iđma'a, konsenzusa, dogovora, prihvatanja svih ashaba u to vrijeme, da se to tako učini. Dakle, to nije bilo samovoljno od Osmana radijallahu anhu ili manje grupe ljudi, već je to bio konsenzus ashaba. Da je nešto u tome bilo ashabi bi rekli, mi se ne slažemo sa tim. Bar bi se zapamtilo da su ne, da neki su se protiv toga pobunili, ali to se nije desilo. Osman je vratio stranice Hafsi, koje je preuzeo od nje, nakon pisanja ovih nekoliko primjeraka mushafa, a u svaku pokrajinu je poslao po jedan primjerak mushafa. Naredio je da se svi primjerci koji su mimo toga spale. Da ne bi došlo do fitneta među ljudima. Imate ovdje primjerke, ove koji su provjereni uzimajući svjedočenje ashaba i pismo u vrijeme Resula alejhissalatu vesselam i po ovome učite. Što je vrlo značajno da se spomeni, to je da je ovaj mushaf napisan na jednome harfu. Na jednome harfu je ovaj mushaf napisan. Da ne bi dolazilo među razilaženja među ljudima. O ovome pitanju ćemo se podrobnije pozabaviti kod govora o kirajetima i o harfovima, različitim učenjima Kur'ana i Kerima. Ali ovdje samo da ukratko napomenem. To da je Kur'an i Kerim na početku objavljen i objavljivan samo na jednome harfu. Samo u jednome obliku. Pa se Boži poslanik, alejhissalatu vesselam, obratio kada mu je došao Džibril, rekavši mu, zamoli uzvišenog Allaha da nam poveća. Jer među mojim ummetom ima starih, nemoćnih i nepismenih. Pa mu je povećao do 7 harfova. Dakle, u početku je bio samo jedan način učenja Kur'ana. A kasnije, kada su plemena razna ulazila u islam, primijetit ćemo da imaju svoje dijalekte, po kojima im je teško učiti Kur'an onako kako je objavljen po kurejžijskom dijalektu. Određene harfove. Pa im je uzvišeni Allah tebareke ve taala dozvolio da mogu učiti na 7 načina. Na 7 harfova. Ali to učenje nije bilo proizvoljno. Da neko može zamijeniti jednu kur'ansku riječ drugom. Ne, nikako. Već samo onako kako je uzvišeni Allah objavio. To znači da su i harfovi, to jeste različiti načini učenja jedne riječi u Kur'anu objavljeni od uzvišenog Allaha te bareke ve taala. Kao olakšica ljudima. Upravo zbog toga da oni koji nisu bili u mogućnosti da uče po kurejžijskom dijalektu, da uče po onome što im je uzvišeni Allah olakšao kroz ove harfove. I tako je vrijeme prolazilo dok se muslimani sa svojim osvajanjima nisu proširili među nearape, među ljude kojima arapski jezik nije bio maternji jezik. Tako da oni koji su učili arapski jezik i učili Kur'an, sasvim je svejedno bilo hoće li učiti po ovome kirajetu, po ovome harfu ili po drugom harfu. Ali to kod onih koji nisu bili čvrsti u islamu ili su novi bili, u učenju Kur'ana stvaralo je zabune, poteškoće. Pa smo vidjeli u ovom spomenutom rivajtu da su čak neki nazivali jedni druge kafirima. Ili su neki govorili, moj kirajet je bolji od tvoj kirajeta. A sve je to Allahova objava. Da ne bi došlo do te fitne, Osman radijallahu anhu usaglasno sa sahaba vraća ono što je objavljeno iz Kur'ana i Kerima na onaj prvobitni oblik kako je objavljen po Kur'ana i Kerim po kurejšijskom dijalektu. Svakako da ovdje ništa iz Kur'ana, alhamdulillah, nije izgubljeno. Kur'an je ostao kakav jeste, kakav je objavljen. S tim što nije više bilo potrebe za onom olakšicom. Ali i pored toga mi danas u granici toga jednog harfa imamo 10 mutevatir kirajeta. Mimo toga imamo još 4 koja su ahad, nisu mutevatir, ali su opet prihvaćene. I mimo toga imamo na desetine kirajeta koji su daif, koji ne udovoljavaju uslovima prihvaćanja hadisa, da bi se nešto moglo prihvatiti, a šart i uslov za prihvatanje Kur'ana jeste da je prenesen mutevatir predajom i da se slaže sa mushafom napisanim u to vrijeme. Osman radijallahu anhu zadržava jedan primjerak u Medini. Jer uvijek su se pribojavali, uvijek su u borbe bile da nešto, neka opasnost da ne zaprijeti muslimanima. Pa postoji opasnost za one mushafe koje je poslao po pokrajinama da navali neprijatelj, da budu oteti, spaljeni itd. Tako da je ostavio jedan mushaf u Medini, u prijestolnici muslimana, islamske države, da bude on nazvan mushaful imam, mushaf imama. Dakle, mushaf na koji se svi ostali ugledaju. To se spominje u hadisu u kome Osman, hadis kad kažemo u eferu, u rivajetu, u predaju u kojoj Osman kaže: okupite se o ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i napišite ljudima imam. To jeste, napišite im mushaf oko koga se ljudi neće razilaziti. Naredio da se zapale svi ostali mushafi koji su izuzev stranica Hafse ili mushafa. To je ummet prihvatio sa poslušnošću i ostavio je učenje na 6 ostalih harfova kirajeta. Da postavimo sad ukratko jedno pitanje, a to je: kakva je razlika između Ebu Bekrova i Osmanova radijallahu anhuma sakupljanja Kur'ana? Iz ovog prije rečenog možemo shvatiti neke zaključke, izvesti iz sakupljanja Kur'ana Kerima i razlike između ova dva sakupljanja. Prvo, kod Ebu Bekra radijallahu anhu sakupljanje Kur'ana je podstakao strah i bojazan da se ne zagubi sa nestankom hafiza čija se pogibija povećala u mnogim borbama. Dakle, povod za sakupljanje Kur'ana i Kerima u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu je bio strah da se nešto od Kur'ana ne izgubi. Doći im u vrijeme Osmana radijallahu anhu sakupljanje Kur'ana je podstakla velika razlika u učenju Kur'ana koja je bila primijećena u različitim pokrajinama, kada je svako smatrao svoje mišljenje najispravnijim, a ostala učenja pogrešnim. Ebu Bekr radijallahu anhu je sakupio Kur'an koji je bio zapisan na listovima palme i kamenim pločama, kožama i tako dalje. On je rasporedio sure i ajete u jedan mushaf koji je zadržao 7 harfova na kojima je objavljen Kur'an. Osmanovo sakupljanje Kur'ana je bilo na jednome harfu. I tu ne postoji nikakva sumnja, niti mogućnost da se bilo što iz Kur'ana izgubi. To su ashabi, to su ljudi koji su davali svoj život i sve svoje na Allahovom putu i za uzvišenog Allaha tabaraka ve taala i njegovu vjeru. Kako je moguće da neko od njih pristane ili svi da se dogovore da pristanu na to da se nešto iz Kur'ana izgubi? Već samo je svedeno na objavu po kurejšijskom dijalektu, jer više nije bilo potrebe kada su godinama ljudi već navikli na taj dijalekat, a on je bio i najrazvijeniji dijalekt među Arapima. Upravo zbog toga što su ljudi, što je to bio centar okupljanja ljudi, pa su kurejšije na godišnjim sajmovima, prilikom posjeta raznih delegacija, plemena, kjabi, uzimali iz tih plemena najbolje izraze i riječi. U Mekki ćemo naći da su bile 3 čaršije za natjecanje u pjesništvu, u govorništvu i tako dalje. Što znači da se tu kultura govora, da se tu izražaj najviše razvijao. I kasnije su ljudi svedeni, pored postojanja njihovih dijalekata, data im je mogućnost vremenska da se prilagode kurejšijskom dijalektu prilikom učenja Kur'an Kerima. Dakle, Osman radijallahu anhu je zakupio Kur'an na jednome harfu, kako bi se muslimani okupili oko zajedničkog učenja. Na taj način je Osman radijallahu anhu izbjegao razdor i razmimoilaženje među muslimanima. Time su muslimani zaštićeni od činjenja bilo kakve izmjene u Kur'an Kerim. Ulema se razišla u vezi broja mushafa koje je Osman radijallahu anhu poslao u različite pokrajine. Koliko je bilo tih mushafa? Neki kažu da se radi o 7 koji su poslani u Mekku, Šam, Basru, Kufu, Jemen, Bahrein i Medinu. Drugi opet kažu da se radi o 4 mushafa koji su poslati u Kufu, Basru, Šam i 4. Koji je ostao u Medini. A 3. Opet kažu da ih je bilo 5. I na tom je stanovištu stoji i Sujuti rahimahullah. Stranice koje su bile kod Hafse radijallahu anha, koje je sakupio Ebu Bekr radijallahu anhu, ostaju kod nje sve do njene smrti. A kaže se da ih je nakon toga uzeo Mervan ibnul Hakem i spavio ih. Zašto? Jer nije bilo više potrebe. Ljudi nisu u tome smatrali svetost. Kur'an je sačuvan, objava je dostavljena ljudima, da ne bi sada ljudi uzeli taj mushaf pa ga svetinjom smatrali. Uvijek su se toga pribojavali ashabi Resula a.s. kao što se desilo sa onim drvetom koje se spominje u Bej'atu Ridwan. Iz jubaji'u neke tahte šeđerati. Kada su ti davali prisegu o Allahu poslaniće ispod drveta, na Hudejbiji. Ljudi su vremenom počeli dolaziti ispod toga drveta i teberruk činiti, dakle, bereket tu tražiti kod toga mjesta. Jedan pravedni halifa je dao da se to drvo uzme i spali. Zašto? Zato što nema svetosti u tome. Svetost je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Mushaf koji je bio kod Osmana radijallahu anhu, kaže se, kaže Ibnu Kesir rahimahullah, bilježi u knjizi Fedailul Kur'an da je vidio jedan od tih Kur'ana u džamiji u Damasku u Šamu. Prenosi se da je ovaj mushaf prenesen u Englesku nakon što je bio pod okriljem Ruskog carstva u Leningradu. Danas se navodi da se primjerak ovoga mushafa, koji se može vidjeti, mi koji smo išli da vidimo taj mushaf, vidjeli smo ga u Topkapi muzeju u Istanbulu. Mushaf koji je Osman radijallahu anhu učio u času kada je bio ubijen. A ajet u prijevodu znači, ako budu vjerovali slično onome kako vi vjerujete, oni su na pravome putu. A ako se okrenu, oni su ti koji se odmeću od vjere. A Allah će ti biti dovoljan. On je taj koji sve čuje i sve zna. Dakle, taj primjerak Kur'ana, navodi se, kažu da je to taj primjerak nad kojim je ubijen Osman radijallahu anhu, očuvan do današnjih dana. Osmanovo sakupljanje Kur'ana se naziva trećim sakupljanjem Kur'ana, dakle u vrijeme Božijeg poslanika, ali sad sam, zatim u vrijeme Ebu Bekra i nakon toga u vrijeme Osmana radijallahu anhu, i to se desilo 25. godine po hidžri. Iz ovoga vidimo koliku su pažnju muslimani pridavali Allahovoj objavi, Kur'an Kerimu, kao osnovi ove vjere i kako su radili na tome da se proširi ova Allahova objava. Zakon Allah.